3 dubbele milkshake, 7 kilo troep. Een tankauto met koude limonade, een raceauto, een crossfiets. Ik wil een mooie pop. Wie wil ons met cadeautjes zo verladen? 7 punten slagroomtaart, of een fraaie rubberboot, of een winkel elektrieke treinen. Het leven is veel leuker als je elke dag in 100 leuke dingen kan verdwijnen. Alles is te koop, het is alleen een kwestie van betalen. Zeker als je geld hebt, het liefst een hele hoop. Dan kan je alles bij me komen halen. 9 kilo appelmoes, 10 patatjes met, of 2 supersnelle voetbalschoenen, een vliegmachine, een skateboard, of een hele snelle pet. Het gaat bij mij echt niet om miljoenen. Alles is te koop, het is alleen een kwestie van betalen. Zeker als je geld hebt, het is een hele hoop. Dan kan je alles bij je komen halen. Maar ik heb nog geen duppie. En ik heb nog geen spie. En ik heb ook niks om uit te geven. We zijn een vrolijk clubpie, maar geld hebben we niet. Oh, hoe moeten wij nou vrolijk leven? Alles is te koop, het is alleen een kwestie van betalen. Zeker als je geld hebt, het liefst een hele hoop. Dan kan je alles bij je komen. En het liefst een hele hoop. Nee, we spelen lekker gratis buiten. Nee, we spelen lekker gratis buiten. Mijn vader heeft een hele kast vol boeken. Nooit dat hij er eentje leest. Bergen platen heeft hij en cd's die nog nooit uit de doosje zijn geweest. Mijn moeder heeft een klapper voor recepten met gerechten zelfs uit China en Japan. Maar ik heb nog nooit mogen beleven dat er ook iets van op tafel kwam. Je heeft wel 15 kleuren nagellak en verft haar nagels altijd rot. Haar venties zijn al lang niet meer te tellen, maar meestal loopt ze met haar benen bloot. Haar benen bloot. De papegaai verzamelt vieze woorden. De kat vangt elke dag een verse muis. We wonen bij een hele soort museum, want iedereen schrijft alles mee naar huis. Wat ik er later mee ga doen. Duitsland en wat Franse Frans. Zelfs een munt aan Cameroen. Ik weet niet wat het waard is, maar het is allemaal poen. Die winkelruiten reed. Meneer agent, laat me nou. Ik zoek nog een cadeautje voor mijn zusje, die wordt morgen 9 jaar. Vindt u het goed dat ik wat kopen ga voor haar? Vader die heeft gisteren de banden opgepompt. Zou dat het zijn? En zo'n lampje is zo breekbaar en zo klein. Meneer agent, laat me nou maar gauw weer gaan. Ik ben al veel te laat en ik wil heus al verder lopen met mijn fiets. Laat me gaan, want anders krijgt mijn zusje niets. Vindt u dat goed? En dan zie ik ook meteen hoe hij dat doet. Meneer agent, laat me gaan voor deze keer. Ik wil u wel beloven dat ik nooit meer zal gaan fietsen zonder licht. Laat me gaan, want anders zijn de winkels dicht. Over die over de bazen van die honden. Die ze valse, valse maken. Ik heb het nog niet eens over de fietsen. En de auto's in de straten. Die stuk voor stuk. Thank you. appelson zijn, maar ik haat het net als pap. Mijn zus is erg allergisch voor de semmerappelsap. Zijn allergie is rottig, dat is ongetwijfeld waar. Maar als ik met moet drinken, denk ik soms dat ik het maak. Ik weet het wel, het is niet altijd leuk. Wanneer je loopt te hoesten of een blaag wordt door je. Je kunt niet alles eten, je krijgt te weinig lucht. Dat is echt heel vervelend, maar soms denk ik met een zucht. Was ik maar allergisch voor spuitjes en voor sla. Dus hij kan niet tegen gras. Dat is natuurlijk op, maar het komt ook wel eens van pas. Ik weet het wel, het is niet altijd leuk. Wanneer je loopt te hoesten of geplaagd wordt door de jeuk. Je kunt niet alles eten, je krijgt te weinig lucht. Dat is echt heel vervelend, maar soms denk ik met een zucht. Voor schoenspieren.